1627, on va créer le port que vous connaissez ici. Amar bisita burutuko dira asteburu osoan, egan behar da aspalditik ez dela publikorik sartu ere mohtarat, kazetari gisa aukera izan dugu gotorlekuaren dojera igotzeko. Amandin Gende interpretazio zentroko burua da. Alors là, on est présentement sur la tour, 300 ans d'histoire, puisque la tour, c'est 1693. Ici, en fait, c'est un site de défense qui permet de défendre la baie de Saint-Jean-de-Luz et Cibourg. Benen ondarearen egunetan ezingo da dojera arte igo. Alors ça, bien sûr, on rentre pas dans la tour hein, pendant les journées du patrimoine, on fait que la visite de l'enceinte, parce que là, vraiment, c'est pas du tout accessible au public. Milioi bat eta eunta berroita mar mila euroko lehen obra batzuen ondotik ze itxura duen ikusten alko da. Hora indik egoitzaren oinahizko agaberritzeranak egin beharrak dira, baina publikoak goza dezan ere nahizuen eneko aldana ziburuko auzapezak. Hainbat urte zaritu gira lanean ikerketak eramaiten bere finalitatearen inguruan, baina baita ere estrukturalki inbat diren obraen inguruan, eta nahikeri bat izan zen ere alik eta azkarren idikitzea gotorleko hori, bisetak egin alizaitea. Doni banez ziburuko ZIAP edo arkitektura eta ondarearen interpretazio zentroaren bideaz eginen dira bisita horiek. Gotorlekoaz gain, ziburuko itxasargia, Santa Barbarakoa eta Zokoako semaforoa horbiletik ikusteko parada izango da.